Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα, γεια σας. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή μουσική εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Ξεκινάμε με πριόνια, συνεχίζουμε με πριόνια, καταλήγουμε με πριόνια. Είναι η μεγαλύτερη πρίονο εκπομπή της απογευματινής ζώνης. Έπρεπε να δείτε τη φάτσα του Κωνσταντίνου όταν έβαλε τα ακουστικά και κατάλαβε τι παίζει αυτή τη στιγμή στη μουσική πριν βγει να μιλήσει. Εντάξει, είναι διάφορες παγίδες που μου στείνει ο Θάνος πριν να μιλήσουμε. Είναι διάφοροι τρόποι που έχουμε για σαμποτάζ. Είναι όπως ο Πίτερ Σέλερς που έχει τον βοηθό που του επιτίθεται συνεχώς για να βρίσκεται σε εγρήγορση και να μην τον ευνηδιάζει ποτέ ο εχθρός. Αυτό το κάνουμε λοιπόν με τις... Σε ποια ταινία? Στο Ροσπάθυρα λέμε. Ο τέτοιος το κάνει, ο Dean Martin, δεν είναι ο Ασπρομάλης, στην καινούργια βερσιόν. Με μπλέκεις τώρα με τον Dean Martin, σε παρακαλώ, Θάνο. Δεν θέλω τώρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Ξεκινάμε να κάνουμε μια εκπομπή, να την κάνουμε με καλή διάθεση, να χαρείς, σε παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, το καλύτερο κλαμπ της πόλης, το καλύτερο κλαμπ του μεταξουργίου της Ελλάδας, του σύμπαντος, άνοιξε, σας περιμένει, είσοδος 5 ευρώ, σε εισαγωγικά, γιατί μπαίνετε και τζάμπα, αλλά καλό θα ήταν να μας στηρίζετε οικονομικά. Ξεκινάω hardcore σήμερα. Ναι, καλά κάνεις. Ελεύθερα, το χρήμα πάνω απ' όλα. Καλά κάνεις. Λοιπόν, ξεκινάμε συνήθως με την ερώτηση, πώς πέρασες την ημέρα σου, δηλαδή τι έκανες σήμερα το πρωί, Θάνο Καμίλαλη? Σηκώθηκες, βούρτισες ενδεχομένως τα δόντια σου, ήπιες έναν καφέ, τρως πρωινό? Όχι. Τηλέφωνο τη μάνα μου σε 5, 4, 3, 2, 1. Δεν έφαγε πρωινό. Γεια σου μαμά. Ναι. Ναι. Δεν έφαγα πρωινό. Και πήγες λοιπόν να παρακολουθήσεις ένα δικαστήριο. Τι δικαστήριο, Θάνο Καμίλαλη? Μια που λέγαμε εδώ πέρα για την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας, αν έχω καταλάβει καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ό,τι θες γράφεις. Δηλαδή, ρώτησα, σε αυτά πρέπει να ρωτάς πάντα, παιδιά, τους κορυφαίους του επαγγέλματος. Εγώ σκέφτηκα να δούμε τι άποψη έχει για το ζήτημα ένας από τους πιο καταξιωμένους δημοσιογράφους της πιάτσας εδώ πέρα στη χώρα μας, ο Άρης Πορτοσάλτε. Συγγνώμη. Και λες. Περίμενα Χατζηνικολάου. Όχι. Ήθελες λίγο Χατζηνικολάου τώρα, σου λείψε. Έχω την Τολμαδάκη όταν αναφέρω αυτό το όνομα. Τολμονικολάου. Ο Πορτοσάλτε λοιπόν λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου στη χώρα μας, γιατί ό,τι θέλει το λέει. Δεν τον έχει εμποδίσει κανείς ποτέ να κοροϊδεύει την κυβέρνηση. Εκτός αν έχετε καμιά αγωγή, άμα πεις κάτι. Θέλεις να μας πεις λίγο, Θάνο Καμίλαλη, μια τέτοια περίπτωση? Δεν συνέβη στον Άρη Πορτοσάλτε, αν έχω καταλάβει καλά. Με αυτόν δεν έχουν παράπονο, δεν αντιμετωπίζει κάποια απειλή από κάποιον επιχειρηματικό κολοσσό, έτσι δεν είναι? Όχι. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιος ή ποια για την ακρίβεια αντιμετωπίζει μια τέτοια αγωγή. Λοιπόν, συζητήθηκε σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών η αγωγή ενός στελέχους της Ελληνικός Χρυσός, του Ευστάθιου Ιάλιου. Αχ, που το είπε το όνομά του, για όνομα του Θεού. Προσπαθεί ο άνθρωπος να διατηρήσει την ανωνυμία του, να μείνει μέσα στην αφάνεια, όπως επεδίωκε και πάντα, να έχει μια ήσυχη ζωή ως ένας απλός υπάλληλος της εταιρείας, και πας εσύ και λες το όνομα Λιάλιος, να ξέρει ο κόσμος τώρα το όνομά του. Έχει κάνει αγωγή σε δημοσιογράφο, σε μια ακόμα υπόθεση που είναι δημόσια. Δηλαδή, αν το θέμα ήταν να κρατηθείς μακριά από τη δημοσιότητα, δεν το κάνεις κάνοντας αγωγή σε δημοσιογράφο. Μπορεί να πάει κάπως λάθος. Μακάρι να πάει κάπως λάθος, αλλά τέλος πάντων θα υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις. Θα βγουν κάποια κόμματα. Όχι η Νουδού, όχι τα δεξιά, τα άλλα. Μπορεί να βγει η Διεθνής Αμνηστία. Μπορεί ακόμα και να αναφέρει την υπόθεσή σου η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και να κάνει tweet. Δεν έγραψε το όνομα, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ αστείο αν το έγραφε. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Πες την ιστορία από την αρχή. Να ξεκινήσουμε, δηλαδή, να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Σταυρούλα Πουλημένη. Το ρεπορτάζ αυτό που ανέφερε τι έχει συμβεί στην δίκη και που ήταν η αρχή αυτής της δικαστικής περιπέτειας. Έγραψε τον Οκτώβριο του 2020 η Σταυρούλα Πουλημένη στο Alter Fes για την καταδικαστική απόφαση, όχι κατηγορία, καταδίκη του συγκεκριμένου και ενός ακόμα στελέχους, μάλιστα του τότε διευθύνοντος συμβούλου της Ελληνικός Χρυσός, για την για μόλυνση του νερού στην Ολυμπιάδα και στο Στρατόνι. Καταδικάστηκαν και σε ποινή φυλάκισης. Μέχρι εδώ καλά. Είναι ένα κείμενο μέσα στο οποίο δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, καμία κρίση. Όχι ότι θα ήταν πρόβλημα αυτό. Εν τω μεταξύ, απλώς κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αυτό είναι το πιο περίεργο, ότι ενώ είναι θέματα για τα οποία δημοσιογραφεί μια μερίδα του τύπου, θα λέγαμε μάλλον μαχητικά και με οξείς χαρακτηρισμούς, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα δημοσίευμα το οποίο είναι εντελώς ξερό, αναφέρει το αποτέλεσμα της δίκης. Δηλαδή λέει, δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός καταδικάστηκαν για ρύπανση του νερού στη Χαλκιδική. Σε ένα χρόνο και 6 μήνες με αναστολή καταδικάστηκαν αντίστοιχα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Και πού το λέει, να δεις. Η δίωξη προέκυψε μετά από αναφορά του Δήμου Αριστοτέλη. Πρόκειται για τον κύριο Θεοδωρακόπουλο. Πιπ! Γιατί δεν μπορεί να μην θέλει ο άνθρωπος τώρα να ακούγεται το όνομά του. Τότε διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας και τον Ευστάθιο Λιάλιο. Πιπ! Το μεάρχη των μεταλλίων Ολυμπιάδας. Yeah. Αυτά είναι τα δύο πρόσωπα για τα οποία, στο όνομα των οποίων βγήκε η δικαστική απόφαση, να πούμε. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Εκ του νόμου, η καταδίκη ήταν προσωποποιημένη. Δεν μπαίνει φυλακή η εταιρεία, δεν καταδικάστηκε συνολικά η εταιρεία. Ως εκπρόσωποι της εταιρείας στη συγκεκριμένη κατά το δικαστήριο παράβαση, εκείνη τη στιγμή, και θα το πούμε αυτό στη συνέχεια, έγινε αυτό το πράγμα. Η συνάδελφος Σταυρούλα Πουλημένη έγραψε αυτό το πράγμα. Άρα θα λέγε, η άλλη λύση ήταν να πει καταδικάστηκε δύο στελέχη της Ελληνικός Χρυσός. Και μην σου λέει πια. Γιατί δεν έχει σημασία όταν είναι ο πρώην διευθύνων σύμβουλος και το μεάρις των μεταλλίων. Κάποιοι έχουν υπογράψει εκεί πέρα. Σαν το γνωστή εταιρεία. Ποια ρε παιδιά γνωστή εταιρεία έφαγε το πρόστιμο. Γνωστό το ένα, γνωστό σκηνοθέτης. Το είχαμε αυτά. Τέλος πάντων, κατέθεσε το στέλεχος της Ελληνικός Χρυσός, που έχει περισσότερη σημασία αυτή η ιδιότητα, πέρα από την πλάκα με το όνομα, ενώ για τη συνέχεια. Αγωγή, όχι για συκοφαντική δυσφήμιση, το οποίο θα ήταν εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, όταν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο, αλλά για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά την κρίση πάρα πολλών οργανώσεων, διεθνών εγχώριων και όλα τα σχετικά, αυτή η αγωγή, η οποία είναι εξοντοτική, ζητάει 100.000 ευρώ από τη δημοσιογράφο και την κράτησή της για ένα χρόνο σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί, δεν καταβάλει την όποια αγωγή. Η αγωγή λοιπόν κατά της Σταυρούλας Πουλημένη και του Αλτερθές θεωρείται ως slap. Έχουμε ξαναπεί τι είναι τα slap. Είναι ένας σχετικά καινούριος όρος, πολύ πιο διαδεδομένος στην Αμερική. Σιγά σιγά φτάνει στα μέρη μας. Υπάρχει και ένα φοβερό επεισόδιο του Last Week Tonight για τα slaps. Σημαίνει στρατηγικές αγωγές ενάντια στη δημόσια συμμετοχή ή ενάντια στη συμμετοχή στα κοινά, όπως θέλετε μεταφράστε το. Και είναι αγωγές που ουσιαστικά λειτουργούν εκφοβιστικά και προσπαθούν να φημώσουν ανθρώπους που μιλούν, ανθρώπους που ρωτούν, ανθρώπους που γράφουν και ανθρώπους που συμμετέχουν. Αφορά και δημοσιογράφους, αλλά πιθανόν και κινήματα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 3 πολύ σοβαρές περιπτώσεις. Slap είναι η συγκεκριμένη για την οποία μιλάμε. Είναι μια αγωγή κατά του Τάσου Σαράντη της Εφημερίδας Συντακτών και είναι και αγωγή της, εναντίον της κίνησης πολιτών της Σύρου, της πέρα ONIC, για τα μεταλλεία. Της εταιρείας ONIC, στη Σύρο με τα μεταλλεία, εναντίον του παρατηρητηρίου που υπάρχει στη Σύρο, που η αγωγή εντωμεταξύ εκεί πέρα είναι γιατί ζητάνε τα στοιχεία μιας μελέτης, γιατί οι άνθρωποι ρωτάνε. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους από το παρατηρητήριο και στην εκπομπή και έχουμε γράψει γι' αυτό και είναι ουσιαστικά 3 αγωγές από 1 εκατομμύριο. Κάθε φορά που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι δέχονται αγωγή για 1 εκατομμύριο και δεν καταγγέλουν. Δεν είναι φύγετε, δεν μας αρέσουν οι επενδύσεις, που και αυτό λογικό θα ήταν. Θα μπορούσαν οι άνθρωποι να μην είναι θεμητό. Είναι μήπως μπορείτε να μας δώσετε εκείνα τα στοιχεία και να κάνουμε εκείνη την έρευνα για το τι συμβαίνει με τη ρύπανση, να ξέρουμε. Αν είναι OK, μια χαρά, μακάρι να είναι OK. Αν δεν είναι OK, μήπως να το δούμε. Αυτό λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, αυτό που λένε αυτοί οι άνθρωποι επίσης και το οποίο νομίζω ότι είναι απολύτως πιστικό είναι ότι όταν λες δώστε μου στοιχεία και ο άλλος φωνάζει ότι πώς τολμάς, υπονομεύεις, κάνεις, δείχνεις, δημιουργείται πάρα πολύ εύλογα η υποψία ότι τα στοιχεία αυτά θα καταδείξουν, αν επιτέλους τα παραδώσεις στην δημοσιότητα, ότι όντως δεν είναι σύνομη η δραστηριότητα. Γιατί αυτό λένε. Και ο Αλέξανδρος Ομπίτσης αυτό έλεγε, ότι όταν εμείς λέμε δώστε μας τα στοιχεία που να δείχνουν ότι συμμορφώνεται με τον περιβαλλοντικό κανονισμό και η απάντηση είναι αυτές οι απειλές, οι ξενοδοτικές αγωγές, το λογικότερο που μπορεί να πιστέψει κανείς είναι ότι αν ήταν τόσο απλό όσο το να δώσεις την αποστομωτική απάντηση ότι και βέβαια σέβεται την περιβαλλοντική νομοθεσία η δραστηριότητα της εταιρείας μας, τότε δεν θα χρειαζόταν να γίνει όλο αυτό. Πάμε να επιστρέψουμε όμως. Να επιστρέψουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση. Συζητήθηκε σήμερα, η απόφαση αναμένεται μετά από αρκετούς μήνες, που εδώ μπαίνει ένα δικό μου σχόλιο, ότι και αυτό δείχνει τον εκφοβισμό και ότι κρέμεται από πάνω σου μια απειλή ότι μπορεί να καταδικαστείς. Προφανώς υπάρχουν και άλλοι βαθμοί, δεν θα τελειώσει εδώ η υπόθεση, αλλά είναι ενδεικτικό του πόσους μήνες τραβάει, μπορεί να σε τραβήξει μια τέτοια υπόθεση, όσο παράλογη ή όχι και να μοιάζει. Δηλαδή, ξαφνικά μπορείς να πεις ότι μέσα στους επόμενους μήνες ξαφνικά μπορεί να βγει ένα χαρτί που να λέει πρέπει να πληρώσει 100.000. Μπορείς να προσβάλλεις την απόφαση και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια πιθανώς, αλλά και πάλι δεν είναι ωραίο να ζεις έτσι, όπως και να το κάνουμε. Γι' αυτό μιλάνε οι άνθρωποι για εκφοβιστικές απειλές. Εδώ. Μπορώ να προσθέσω κάτι σε αυτό, ότι όταν λέμε δεν είναι ωραίο να ζεις έτσι, αυτό δεν είναι ένα περιθωριακό στοιχείο, γιατί η στόχευση αυτών των νομικών κινήσεων δεν είναι ακριβώς και μόνο το να επιτύχουν την καταδίκη. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι θα επιτύχουν την καταδίκη. Αλλά και μόνο η ψυχική εξουθένωση, ο όγκος της χαρτούρας που έχουν να μαζέψουν οι άνθρωποι, η ψυχολογική πίεση που έχουν να υποστούν, τα έξοδα, όλη η σπατάλη χρόνου και ενέργειας που χρειάζεται προκειμένου να ανταποκριθείς σε μια τέτοια διαμάχη, όλα αυτά προφανώς λειτουργούν αποθαρρυντικά για τον κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και να έχει άποψη για το τι θα συμβαίνει στο περιβάλλον έξω από το σπίτι του. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που λέμε τώρα, ότι μπορεί και να μην επιτύχουν το στόχο να πάρουν αυτά τα λεφτά, ο στόχος δεν είναι μόνο τα λεφτά. Αντιλαμβάνονται ότι μπορεί η επιχειρηματολογία να είναι τελικά αδύναμη σε σχέση με το να μπορέσεις να πετύχεις μια καταδίκη και ο άλλος να καταβάλει αυτή την αποζημίωση. Το ζήτημα είναι ότι και μέχρι τότε όλο αυτό είναι μια τεράστια περιπέτεια ετών. Mm. Δηλαδή ουσιαστικά σημαίνει ότι θα ανακατευτεί η ζωή αυτών των ανθρώπων και θα χρειαστεί να αντιμετωπίζουν θηρία, που είναι μεγάλα δικηγορικά γραφεία. Δεν είναι ότι ο άλλος θα χάνει τον ύπνο του, δεν θα είναι κάποιο φυσικό πρόσωπο που θα χάνει τον ύπνο του, αλλά οι πολίτες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοιες κατηγορίες υφίστανται μια προσωπική, εντελώς χειροπιαστή, πραγματική πίεση στη ζωή τους. Ναι. Λοιπόν, έγινε η συζήτηση σήμερα. Η πλευρά του ενάγοντα, του στελέχου της Ελληνικής Χρυσός που έκανε τη μήνυση, κάνει λόγο ότι παραβιάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα. Υποστήριξε στο δικαστήριο ότι δεν είναι κάποιος ιδιοκτήτης της Ελληνικής Χρυσός, δεν είναι κάποιο πρόσωπο δημόσιο που να δικαιολογεί τη δημόσια έκθεση, να δικαιολογεί το ενδιαφέρον της δημοσιογραφίας για αυτόν, ότι είναι ένας απλός υπάλληλος επιχείρηση να παρουσιαστεί, που αυτό, αν μου επιτρέπετε κρίση πάνω σε αυτό, είναι κάπως υπερβολικό. Δεν είναι ένας απλός υπάλληλος, έχει μια διευθυντική θέση. Δεν είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι ο άνθρωπος που υπέγραψε π.χ. την περιβαλλοντική μελέτη. Ο άνθρωπος που κρίθηκε υπεύθυνος από τη δικαιοσύνη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ναι, ότι ένα σχόλιο μόνο, αν μου επιτρέψεις, Θάνο, γι' αυτό και μετά συνεχίζεις. Εδώ πέρα, το τι είναι και τι δεν είναι απλός υπάλληλος δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Είναι αυτός ο οποίος κρίνεται από το δικαστήριο ότι είναι ο υπεύθυνος κατά τον νόμο. Αυτό αντιμετωπίζεται με έναν εντελώς ξεκάθαρο τρόπο νομικά. Δεν χρειάζεται να αξιολογήσουμε τη θέση του στην ιεραρχία και να πει έλα μωρέ και εγώ πόσα παίρνω ο Κακομοίρης και ξέρετε τι σκληρά που δουλεύω και να σταθμίσουμε εμείς με τα υποκειμενικά μας κριτήρια αν είναι ή όχι υψηλή η θέση του, είναι κατά τον νόμο υπεύθυνος. Και αυτό προφανώς είναι ένα ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος και δεν ξέρω αν ετοιμαζόσουν να πεις να περάσεις αυτό. Υπάρχει νομική επιχειρηματολογία για το ζήτημα. Ο Θάνος το άρθρο του παραπέμπει σε ένα άρθρο του Χαράλαμπου Κουρουνδί στην Εφημερίδα των Συντακτών, όπου εξηγεί ότι υπάρχει λόγος για τον οποίο οι δίκες γίνονται δημόσια. Δηλαδή ότι Λέει, το άρθρο 93 του Συντάγματος προβλέπει ότι οι συνεδριάσεις στα δικαστήρια είναι δημόσιες, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις τις οποίες δεν υπάγεται συγκεκριμένη υπόθεση, και ότι αυτό γίνεται για ουσιαστικούς λόγους που συντρέχουν εξ αυτή την περίπτωση. Mm. Δηλαδή, γίνεται προκειμένου να υπάρχει έλεγχος και να υπάρχει δημοσιότητα που θα εξασφαλίζει ακριβώς ότι ο κόσμος θα μπορεί με την έμεση δημοσιότητα που δίνεται από την παρουσία των δημοσιογράφων, γιατί δεν είμαστε όλοι εκεί, αλλά αυτό εξυπηρετεί η παρουσία των δημοσιογράφων εκεί, ο κόσμος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της, ναι, της υπόθεσης. Ένα σημείο που επέμεινε η πλευρά του ενάγοντα είναι ότι, και αυτό το μάθαμε στο δικαστήριο, δεν υπήρχε σχετική ενημέρωση, είναι ότι μετά από αυτό έχει εκδοθεί ανέρεση από τον Άριο Πάγο αυτής της καταδικαστικής απόφασης. Αυτό δεν έχει ελεγχθεί ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορούσε να το ξέρει η δημοσιογράφος τη στιγμή που έγραφε για την καταδικαστική απόφαση. Όχι. Και να το μαντέψει ότι θα έρθει μετά, άρα μην το γράψω τώρα και τον κατηγορήσω άδικα, ή όπως θα μπορούσε να γίνει, δεν μπορείς να πει, όπως λες, καταδικάστηκε ο Τάδε σε μια υπόθεση και ο Τάδε μπορεί στο εφετείο να αθωωθεί, τότε θα γράψεις, αθωώθηκε ο Τάδε. Γι' αυτό θέλουμε και πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης γενικά, ώστε να μην ταλαιπωρούνται άνθρωποι με πάρα πολλά χρόνια, με κάποια απειλή να κρέμεται πάνω το κεφάλια τους. Αλλά να μαθαίνουμε τι έχει συμβεί, να μην αρχιοθετούνται π.χ. αδιευκρίνηστα ποσά, να μαθαίνουμε, να γίνεται γρήγορα και να μαθαίνουμε. Επίσης, δεν είναι κανένα πολύπλοκο ζήτημα. Αν είχε ήδη συμβεί αυτό και η δημοσιογράφος απέκρυπτε αυτή την πληροφορία, θα ήταν αντιδιοντολογικό αυτό. Θα ήταν και συκοφαντική δυσφήμιση τα πήγαινε. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει πολύ απλά να έχει συμβεί όταν το γράφει. Μην λέμε πράγματα που είναι αυταπόδεικτα. Ναι. Οπότε κάποια επιχειρήματα έμοιαζαν πιο λογικά σε ένα ουδέτερο μάτι, κάποια δεν πατούσαν κάπου, όπως το ότι είναι κατηγορούμενος και αποκρύβει αυτό ότι έγινε και μια δίκη. Και για το θέμα ότι αν περιμένουμε τελεσίδικη απόφαση, εντάξει, το έχουμε ξανασυζητήσει, τι θα γίνει, θα δημοσιεύουμε τα δελτία τύπου μετά από πόσα χρόνια. Μετά από πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι καταδικάστηκε ο Κασιδιάρης, ας πούμε, για εγκληματική οργάνωση. Έχουμε μία ερώτηση. Οποιοδήποτε καταδικαστέντας και οποιοδήποτε αθωωθέντας. Μπορεί να αθωωθείς και μετά στο αφετείο πάλι να καταδικαστείς. Κάπως πρέπει να ενημερώνει το κόσμο για το τι συμβαίνει. Απ' την άλλη πλευρά, για ποια ερώτηση λέμε. Αν μου επιτρέπεις λιγάκι να μεταφέρω την ερώτηση, νομίζω ότι είναι ουσιαστική. Oh. Λοιπόν, ρωτάει εδώ πέρα, θέλετε επενδύσεις ακόμη και αν είναι παράτυπες ή να μην έχουμε Υπουργό Ανάπτυξης τον Σπύρο. Εντάξει, το δεύτερο όνομα είναι αυτό. Ναι. Σπύρο, θα περάσουμε στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα έχουμε μια ενότητα. Mm. Θα βασιστούμε πάρα πολύ στον ανταποκριτή μας και στον αναλυτή της εκπομπής από το ελληνικό, και θα τα πούμε, πώς θα πούμε και για φοιτητικές εκλογές. Αλλά επιστρέφοντας, υπήρχε η πλευρά της υπεράσπισης βάζει το θέμα του δημοσίου συμφέροντος. Πέρα από τα... υπάρχουν και τα νομικά επιχειρήματα και τα επιχειρήματα δημοσίου συμφέροντος. Μπορείτε να τα διαβάσετε. Κατέθεσε και ως μάρτυρας η συνάδελφος, πολύ καλή συνάδελφος, Μάχη Νικολάρα, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και ειδική γραμματέα σε ΣΥΑ, που έχει ασχοληθεί και με τις κουριές και να... Είναι μια καλή ευκαιρία να δείτε εκείνη την εκπομπή, το ΕΡΤ Report. Είναι από τις πολύ ποιοτικές δουλειές της ΕΡΤ με το θέμα του σκουριών. Έχει κάποια χρόνια που έγινε, αλλά ήταν μια εκπομπή ντοκιμαντερίστικη κλπ. Για το πώς ενδιαφέρει εδώ και πάνω από 10 χρόνια η υπόθεση των σκουριών και των εξορίξεων χρυσού χιλιάδες κόσμου, για το πώς έχει πανελλαδική απήχηση, για το θέμα του νόμου, για το θέμα της φήμωσης, για όλα αυτά για τα οποία ουσιαστικά μιλήσαμε και εγώ και ο Κωνσταντίνος και έχουν καταγραφεί και σε άλλα τέτοια. Απλώς έχει ένα ενδιαφέρον να γράφεις και πρέπει να το γράφεις, εννοείται, και το τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά. Αυτά υπήρχαν στο δικαστήριο. Παρουσίες των. Στο δικαστήριο υπήρχαν σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, παντού αυτοί οι φοιτητικοί σύλλογοι, πολύ θετικοί αυτοί πάντα, που πάντα εκπροσωπούνται με κάποιο τρόπο σε τέτοιους αγώνες. Ήταν η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η Δώρα Αυγέρη, μας έκανε μια δήλωση στο The Press Project, και ήταν το βουλευτής του ΜΕΡΑ, ο Κρήτων Αρσένης, που επίσης μας μίλησε. Και ήταν και από την Αναμέτρηση, την Οργάνωση για μια Νέα Κομμουνιστική Αριστερά και την Επιτροπή Αγώνα Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόριξη χρυσού. Νομίζω τους είπα όλους και όλες. Και αν δεν είπαμε κάποιον, να μπείτε να διαβάσετε το άρθρο, είναι στο πρωτοσέλιδο του The Press Project. πώς είναι ο τίτλος, να μιλάμε για αυτά που... Να μιλάμε για όσα δεν θέλουν να ακούγονται. Κάτι εκεί ουτοπικά περί ενημέρωσης. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα έχουμε τον καημό μας, τώρα έχουμε και τα αριστερίστικα. Τώρα οι άλλοι θα μιλάνε για αυτά που δεν θέλουν να ακούγονται. Δημοσιογραφία είναι να μιλάς για αυτά που σου λένε. Πες Άρη. Πες Άρη Πορτοσάλτε, που δεν σου έχει φέρει κανένα εμπόδια στο να λες τι καλά που τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Γιατί δεν τον εμποδίζει κανένα, γιατί δεν πάει να ενοχλεί αγένεια εκεί πέρα και του ξυνίζει το ένα και του βρωμάει το άλλο. Και προσέξτε εδώ πέρα, νομίζω ότι είναι και πολύ χαρακτηριστικό αυτό ότι συζητάμε. Δεν είναι ότι σε περιμένουν στη γωνία, στο λάθος, ας πούμε, σε κάτι που θα υπήρχε, ας πούμε, μια πολύ έντονη διατύπωση απέναντι στο έργο μου, που να εκφράζει πολύ έντονα συναισθήματα. Είναι μια εντελώς ξερή καταγραφή. Και βλέπεις εδώ πέρα ότι αυτό είναι μια μάχη για την ενημέρωση. Αυτό είναι. Α, όταν αναρωτιόμαστε πώς και φτάσαμε στην 108η θέση, όλα αυτά να ξέρετε ότι δεν τα βλέπουμε μόνο μεταξύ μας. Εντάξει, όλα αυτά να θυμόμαστε ότι είναι, αυτά συνθέτουν το μεγάλο ψηφιδωτό της κατρακύλας της ελευθερίας του τύπου στην χώρα μας. Δηλαδή ότι γράφει μια συνάδελφος τι έχει συμβεί στη δίκη και αντιμετωπίζει αγωγές τέτοιου ύψους. Λοιπόν. Ναι, όπως και αν υπάρξει κάποια επόμενη τέτοια, όπως γιατί... Αφού φαίνεται να έχει ασκήσει ανέρεση ο Άρης Πάγος, θα γράψει ότι αθώθηκαν, δεν υπάρχει θέμα. Θα κριθεί η δικαιοσύνη όπως κρίνεται με το αποτέλεσμα μιας δίκης, αλλά δεν νομίζω ότι ποτέ υπάρχει ζήτημα για το αν θα γράψει ότι αθώθηκε ο τάδε. Έχουμε πολλές περιπτώσεις που κάποιος που μπορεί εμείς να μην συμφωνούμε αθώνεται. Και πολύ πρόσφατα. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, να πω και για το άλλο και είναι και λίγο σε περιβάλλον διαφήμισης. Γιατί αυτές είναι οι διαφημίσεις που έχουμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, επειδή πήγα χθες και θέλω να το μοιραστώ και θα βγει και σχετικό άρθρο. Δεν ξέρω αν θυμάστε πριν 2-3 χρόνια, παλιά προ-πανδημίας, που μιλούσαμε με έναν άνθρωπο, με τον Λεωνίδα Κουρσούμη, που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια για το Παλαιβιλοπολείο των Αστέγων. Αυτό πρώτη φορά το είχε κάνει η Τζέννη, δεν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι ήμασταν μαζί με την Τζέννη στο ραδιόφωνο και δεν θυμάμαι αν είχε κάνει το πρώτο κείμενο. Νομίζω, ναι. Η Τζέννη Τσιροπούλου, φοβερή και τρομερή συνάδελφο. Και μιλούσαμε και ήταν μια καινούργια προσπάθεια που είχε την αλληλεγγύη του κόσμου και ουσιαστικά έλεγε ότι ο κ. Ζωνίδας από διάφορες αναποδιές της ζωής που μπορεί να συμβούν είχε βρεθεί στο δρόμο άστεγος. Και αξιοποιώντας και την εμπειρία του, τέλος πάντων, τα βιβλία, ήθελε να ξεκινήσει μια προσπάθεια όπου ο κόσμος θα δώριζε παλιά βιβλία τα οποία δεν τα χρειάζεται και αυτά θα πουλούνταν σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο. Και έτσι ξεκίνησε ξεκίνησε σε μια αποθήκη στην Πειραιώς, που υπάρχει ακόμα, Πειραιώς 142, το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Πέρασαν οι μήνες, υπήρχε μια πολύ συγκινητική αλληλεγγύη του κόσμου, νομίζω. Ήταν ένα άρθρο στη Lifeo το πρώτο που είχε γράψει για αυτό και είχε ξεκινήσει έτσι μια προσπάθεια και πολλοί κόσμος πήγαινε και με πολύ λίγα ευρώ μπορούσες να πάρεις βιβλία που αλλιώς θα κατέληγαν στα σκουπίδια μαζί και με άλλους ανθρώπους που ήταν άστεγοι εκείνο το διάστημα, μια ομάδα 4-5 ανθρώπων και η προσπάθεια ήταν να βρει ένα χώρο, να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος από αυτά τα έσοδα, ώστε να ξεκινήσει κανονικά και να είναι ένα παλαιοβιβλιοπωλείο που θα είναι βιβλιοπωλείο. Θα είναι ένας ολοκληρωμένος χώρος κλπ. Αυτό το πράγμα συνέβη παρά το γεγονός ότι υπήρχε και ένα πισωγύρισμα λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, μιλούσαμε χθες με τον κύριο Κουρσούμη το απόγευμα και ήταν έτοιμοι να βρουν ένα χώρο και έσκασε πανδημία. Και καταλαβαίνει κάποιος ότι με το lockdown ήταν λίγο δύσκολο να ανοίξει βιβλιοπωλείο από τα έσοδα που είχαν βάλει αυτοί οι άνθρωποι στην άκρη. Οπότε ήρθε και αυτό το πισωγύρισμα, δεν ξεκίνησαν από το μηδέν. Υπήρχαν τα βιβλία, υπήρχε η γνώση του κόσμου. Υπήρχε ένα σημαντικό όμως πισωγύρισμα. Συνέχισε το παλαιοβιβλιοπωλείο από την αποθήκη της Πειραιώς. Και χθες έγιναν τα πρώτα εγκαίνια σε ένα χώρο που είναι στη Γραβιάς. Είναι πάνω από την Ακαδημία, εκεί μπαίνοντας Εξάρχεια, στην Αθήνα, Γραβιάς 1 με 4. Και ένας πολύ ωραίος χώρος. Να πάτε να ρίξετε μια ματιά, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη ιστορία αυτό που έχει συμβεί. Λέγεται Ανέστιος και είναι το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων σε μία άλλη τέτοια που πλέον δεν είναι και άστεγοι άνθρωποι. Έχουν, όπως μου είπε ο κ. Λεωνίδας, μια στέγη και ένα πιάτο φαΐ από αυτό, και αυτό είναι το βασικό πλέον. Και είναι μια προσπάθεια που πλέον μετράει 38 μήνες. Λοιπόν. Και μετά, μην κάνετε παράπονο, δεν έχουμε θετικές ειδήσεις. Με αυτή τη θετική νότα να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην τυχόν και απομακρυνθείτε. Λίγο-λίγο, αν είναι να πάτε τουαλέτα, τρέχοντας. Τρέχοντας. Εντάξει. Λοιπόν, και να πλύνετε τα χέρια σας μετά πριν να επιστρέψετε, είναι αηδία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Λίγα λεπτά διάλειμμα και μετά πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των ζώων, μέρος δεύτερο. Λοιπόν, επειδή δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ο ειδικός αναλυτής Χαρίλαος Ζάβαλος, μας έχει αποστείλει μια επιστολή, την οποία θα αναγνώσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Βεβαίως. Είναι για τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουμε στο μέτωπο της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Προχωράνε τα έργα στο ελληνικό με πολύ ταχείς ρυθμούς. Είχαμε μια τοποθέτηση του αρμόδιου υπουργού, του Άδων Γεωργιάδη, και βεβαίως ο αναλυτής μας ήταν εκεί για να σχολιάσει, να μας δώσει λίγο την ατμόσφαιρα, το κλίμα και αυτό που λέμε το background της υπόθεσης. Το πολιτικό συμβολισμό επίσης μιας τέτοιας κίνησης. Λοιπόν, Άδωνης Γεωργιάδης, τη δεύτερη μέρα με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα μπουν μπουλντόζες στο ελληνικό για να ξεκινήσει το μεγαλύτερο έργο της Ευρώπης. Έτσι το ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Από εκεί αρχίσαμε. Μετά έβαλε μια φωτογραφία από Google, έναν εξκαφέ μπουλντόζα, από stock φωτογραφίες μπουλντόζας, γιατί το κάνω και εγώ στην ανασκόπηση αυτό, δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Μετά βγήκε στην τηλεόραση μαυρισμένος Και αυτό το παθαίνω πολύ εγώ, παιδιά, μαυρίζω πολύ. Και όταν το ρώτησαν πού λαμπάδιασε, έτσι λέει ο αναλυτής μας, είπε ότι πήρε χρώμα στο εργοτάξιο του ελληνικού που είναι όλη μέρα. Γιατί ήταν κάθε μέρα όλη μέρα. Που αναρωτιέσαι δηλαδή, πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης δίπλα στις μπουλντόζες έξω στον ήλιο. Σου φαίνεται κάπως υπερβολικός ο Ζήλος, αλλά χρειαζόταν και όπως θα δείτε, απέδωσε αυτός ο Ζήλος. Βεβαίως. Μετά έκανε φιέστα γκερίσματος. Τι είναι αυτό, Θανό? Γκερίσματος. Ναι, έτσι λέει. Τι είναι αυτό. Ούτε εσύ ξέρεις. Αυτό δεν το θυμάμαι, αλλά γι' αυτό είναι ειδικός αναλυτής. Ναι, γι' αυτό είναι. Ναι. Λοιπόν, έβαλε το Μητσοτάκη μπροστά από ένα γκρεμισμένο κτίριο να τον πιτσιλάνε με μια μάνικα στα μούτρα και επιτελικώς και με τη μάνη μας. Αυτό το θυμάμαι. Είναι μια επική φιέστα που είχε στήσει η κυβέρνηση που έχει σκάσει Άδωνης, Μητσοτάκης, Μενδώνη, με κίτρινα γυλαίκα. Απαραίτητα τα κίτρινα γυλαίκα. Για να φαίνεται ότι δουλεύουν, δεν κολοβαράνε. Και κράνη. Και είναι μια φωτογραφία που ο Μητσοτάκης εκφωνεί ένα λόγο στο ελληνικό και από πίσω είναι μια μπουλντόζα που κάτι ψεκάζει. Οπότε έχει βγει ένα καρέ που φαίνεται σαν να πιτσιλάει τον Μητσοτάκη. Την έχουμε και εμείς, είναι του πρακτορείου Σουκ. Και την έχουμε χρησιμοποιήσει όταν πρέπει. Μήπως εννοεί γκρεμίσματος ή είναι κάποια λέξη που δεν ξέρουμε? Νομίζω γκρεμίσματος. Ναι, τότε που γκρέμισαν μισό κτίριο. Ωραία, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, και συνεχίζει. Μετά η ανάδοχος εταιρεία του καζίνου έφυγε για Κορέα και εγκατέλειψε το project. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, δεν υπάρχει λόγος τώρα να επιμένουμε. Μετά πέρασε διυπουργική απόφαση για τεμαχισμό οικοπαίδων στο ελληνικό που θα πουληθούν σαν οικόπεδα σε όποιον ενδιαφέρεται χωρίς να χτιστεί κάτι. Και αυτό πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη και σε σχέση με όλα όσα είχαν ακουστεί, όσα είχε ενδιάμεσα να προσθέσω ότι είχαμε αλλάξει για ακόμα μία φορά και είχαμε την καθημερινή κιόλας, όχι το κακό, το κομμουνιστικό, το κατά των επενδύσεων, The Press Project, να λέει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν αλλάξει 10 φορές οι όροι. Που λες, παιδιά, πότε αλλάζει 10 φορές η νομοθεσία για χάρη του επενδυτή? Μόνο αν λέγεται λάτσις, Ωραία, προχωράμε. Και κάτι το οποίο ψηφίστηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή ήταν η 10η φορά. Και ήταν τότε που είχε γράψει και πολύ χαρακτηριστικά ο Νίκος Μπελαβίλας, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ μένα, αλλά καθηγητής στο Μετσόβιο, αν δεν κάνω λάθος, και από τους ανθρώπους που έχουν εξηγήσει πολύ καλά τι πάει να γίνει στο ελληνικό και έχει δικαιωθεί. Και ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ένα νέο μοντέλο αντιπαροχής. Τεμαχίζουμε τα οικόπεδα, νοικιάζουμε μετά τα οικόπεδα και λέμε στην πλέμπα ότι θα κάνουμε μια πλατεία και ένα παρκάκι, το οποίο το παρκάκι το πάμε όλο και πιο πίσω. Μετά υπέγραψε άλλη απόφαση κατάργησης του ποδηλατόδρομου στο παραλιακό μέτωπο και μεταφορά του μόνου πεζοδρόμου πια πίσω από τα διαμερίσματα που θα φτιαχτούν πάνω στην παραλία στο μέτωπο του Αγίου Κοσμά. Μετά διόρισε την κόρη του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Γεωργιάδη. Αυτό είναι πολύ σημαντικός σταθμός στην ιστορία του έργου. Και να πούμε ότι αυτό προωθεί και τις αξίες της οικογενειακής αλληλεγγύης. Γιατί δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που νοιάζεται. Διόρισε την κόρη του στο ελληνικό και ζήτησε να μην πολεμάμε τα γυναικόπαιδα. Εδώ θα ήθελα να διακόψουμε, να προσφέρουμε και εμείς το σχολιασμό μας. Ήτανε πολύ ωραία σεξιστική δήλωση αυτή με τα γυναικόπαιδα, που φαντάζεσαι τον Άδωνη Γεωργιάδη ως ένα στρατιώτη που είναι στα χαρακώματα και πολεμάει και λέει όχι, μη βαράτε τις γυναίκες και τα παιδιά, που είναι η ανυπεράσπιστη, καταλάβατε, γιατί πώς μπορεί. Η γυναίκα είναι ότι είναι ένα παιδί, πώς θα υπερασπιστεί τον εαυτό της. Γι' αυτό έχουμε τους πολεμιστές άνδρες σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη και λέει αφήστε τα γυναικόπαιδα απ' έξω από αυτή την κουβέντα, και με το φοβερό επιχείρημα ότι άμα δεν τη διορίσω στον ιδιωτικό τομέα, δεν τη διορίσουν κάπου στο δημόσιο, ούτε στο δημόσιο μπορώ, ούτε στον ιδιωτικό τομέα μπορώ. Έξω, άμα πάει, θα φωνάζετε. Οπότε τι πρέπει να κάνουν, λέει, τα παιδιά μας? Να κάτσουν να μας κοιτάνε? Που είναι φοβερό επιχείρημα, όπου έχεις πάρει την κριτική που σου γίνεται, έχεις καβαλήσει το άλογο, έχεις προχωρήσει 5-6 χιλιόμετρα και λες, αυτό λέτε, δηλαδή να κάτσουν να μας κοιτάνε? Δηλαδή δεν υπάρχει ενδιάμεση θέση. Ναι. Από το να προσληφθεί στην εταιρεία αυτή για τη οποία το έργο πήγες και ψινόσουν και μας έλεγες ότι ήσουν κάθε μέρα εκεί. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, έχεις δείξει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για μία εταιρεία έχεις δείξει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τόσο μεγάλο, άμα πεις, ποια επένδυση, συσσαγωγικά επένδυση, έχει τόσο το ενδιαφέρον της Νέας Δημοκρατίας? Το ελληνικό. Εντάξει, κάπως θα τεθούν ερωτήματα αν ξαφνικά η κόρη σου ξεκινήσει να δουλεύει στο ελληνικό. Πώς δεν μπήκε σε μια τυχαία εταιρεία? Και πάλι μπορεί να λέμε ότι είναι σύμπτωση. Αλλά και πάλι είναι ένα θέμα δημοσίου ενδιαφέροντος όταν συμβαίνει. Λίγο ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, Αυτό ήταν το επιχείρημα. Είναι πολύ σημαντικό. Δίκιο έχει, κάπου πρέπει να δουλέψει και η κόρη του. Δεν λέμε και εμείς τώρα να κάθεται να περιμένει τώρα να πάρει από τα λεφτά. Εδώ δεν περιμένω να κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι, ρε παιδιά. Έχει την κουζίνα την ΕΟΣΕ τώρα. Μη με σκάτετε. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει αυτό το παιδί, δηλαδή. Και αυτή θα ζήσει μέσα στα φουσκωμένα πατώματα. Χθες συνεχίζει ο αναλυτής μας, Χαρλαουζάβαλος, μας διαβεβαίωσε ότι το έργο προχωράει γιατί έχει δημιουργηθεί τρισδιάστατο μοντέλο της επένδυσης, με συγχωρείτε. Και για να το αποδείξει, καβάλισε ένα στατικό ποδήλατο και έκανε πετάλι κοιτώντας μια οθόνη. Και λέει, μετά το βατελό του Γεωργιάδη δεν σταματάει εδώ, έχει και συνέχεια λίγη υπομονή, λίγο να... Α, διαβάσουμε αν μπορεί, και... μισό λεπτάκι, αν μπορεί να πάρει η κάμερα την εικόνα Άδωνη Γεωργιάδη στο ποδήλατο. Αν μπορεί να πάρει λίγο η κάμερα. Μπράβο, ευχαριστώ τον Βασίλη Μίτικα. Στη Βουλή, το περιεχόμενο της ανάρτησης. Ναι, θα πω μόνο αυτό. Το περιεχόμενο της ανάρτησης Γεωργιάδη ήταν ότι αδίκως τον κατηγορούν ότι έχει βαλτώσει το έργο, διότι έχουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Και λες, μου γράψε ένας φίλος από κάτω, ωραία. Και εμένα που μου παραπονιούνται ότι δεν έχω πάρει πτυχίο, θα φτιάξω ένα τρισδιάστατο μοντέλο του πτυχίου να μην γκρινιάζει το ΣΟΗ. Γιατί γενικά. Αυτό που μας έλειπε δεν ήταν ότι δεν έχει γίνει το τρισδιάστατο μοντέλο. Ήταν ότι για μια ακόμη φορά κοροϊδευόμαστε και οι μπουλντόζες που θα μπουν στο ελληνικό και αυτά και αλλάζει νομοθεσία και λένε στον ολιγάρχη εκεί πέρα, τι σε δυσκολεύει, πες μου. Τι σε δυσκολεύει, όπως σε όλους μας δηλαδή. Γιατί όσοι εμείς επειδή είμαστε και άνθρωποι της επιχειρηματικότητας, όπως ξέρετε, να, ναι. Έχουμε εδώ πέρα μια αυτοκρατορία επιχειρηματική που είναι το The Press Project. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θα έρθει ένας υπουργός, θα σου πει: πες μου, τι σε δυσκολεύει, είναι κάτι που δεν σε αρέσει στην νομοθεσία να το αλλάξω. Και εδώ πέρα, μέσα από αυτές τις αλλαγές, τσούκου τσούκου έχουν καταφέρει πρώτον να βολευτεί η κόρη του, που δεν είναι και λίγο, και δεύτερον να γίνει και αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή να υπάρχει αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο που κινείται μάλλον με ποδήλατο από κάτω. Δηλαδή κάνεις ποδήλατο. Πετάλι με το ποδήλατο και δουλεύει η οθόνη όσο κάνεις πετάλι, γι' αυτό φοράει και αθλητικά. Απαντάει και όλα στους πολέμιους και της επένδυσης και όσους λένε ότι έχει καθυστερήσει, όπως είπες και εσύ, γιατί λέει, στη Βουλή έλεγαν ότι το ελληνικό έχει βαλτώσει. Μετά ναι, με τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Γιώργο Πατούλη, καλά, ομάδα που τρελαίνει, και τον κύριο Νίκο Ταγαρά στο Experience Park, όπου υπάρχει τρισδιάστατη απεικόνιση του έργου με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης. Αξίζει να πάτε για να δείτε πόσο υπέροχη πόλη φτιάχνεται εκεί. Θα πάτε, θα κάνετε ποδήλατο και θα δείτε το ελληνικό. Τι άλλο θέλετε. Θα το δείτε όμως στη μακέτα. Απλώς θα δείτε τρισδιάστατη μακέτα. Θα μπορούσε να σας ξαναπαρουσιάσει τη μακέτα, αν ήμασταν 20 χρόνια πριν. Απλώς θα πόζαρε, σαν τούρτα θα την κρατούσε και θα πόζαρε μετά από τόσα χρόνια με τη μακέτα που θα γίνει το έργο. Δείτε πόσο ωραία είναι. Η μακέτα είναι μακέτο. Το έργο το έχει πει ο Σιμίτης αυτό. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο Γιώργος, για παράδειγμα, εδώ στο chat, πίστηκε και θα ψηφίσει η Άδωνη Γεωργιάδη. Αν μας ακούει ο Άδωνος Γεωργιάδης, να ξέρετε ότι με αυτό το κομμάτι της εκπομπής του έχουμε φέρει μία ψήφο, έναν αδωνίστας ακόμα. Και ωραία, ελπίζουμε, ναι. Γιώργο, να ποζάρεις και σε κάποιο προεκλογικό σποτ, αυτά τα είμαι με τον Άδωνη και τέτοια. Ελπίζουμε συγκεκριμένα να ξανασυμμετέχει. Θέλουμε να συμμετέχει ο Άδωνης Γεωργιάδης στις εκλογές, κυρίως για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι κάτι καλό θα γίνει στον κόσμο και θα έχουν εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Θα τον δούμε πάλι να τρέχει με το παπί να καταθέσει τα χαρτιά του τελευταία στιγμή. Θέλουμε τέτοιες εικόνες. Θέλουμε. Ποιος δεν θέλει. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα της επιχειρηματικότητας. Το συνόψισε πολύ καλά ο αναλυτής μας, ο Χαρίλαος Ζάβαλος. Και ο Κώστας Μακεδόνας επίσης το έχει συνοψίσει. Θέλεις να μας πεις. Είχα το όνειρό μου, το ποδηλατό μου και όλα έμοιαζαν σωστά. Ναι, η δική μου εκτίμηση γι' αυτό είναι ότι χρησιμοποιούν μια στρατηγική ψυχεδελικού ζαλίσματος των ψηφοφόρων. Δηλαδή εκεί που λες ότι πας να καταλάβεις τι γίνεται και πας να διαμορφώσεις μια άποψη και μάλιστα πολύ περισσότερο να πεις μια άποψη για αυτό που γίνεται, τσουπ, ο άλλος θολώνει τα νερά με έναν τρόπο που δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Έγραφα ότι αρχίζει και τραγουδάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ντύνεται βασίλισσα της νύχτας και απαγγέλει Κατερίνα Γόγου στα τσέχικα. Είναι δηλαδή ένα θέμα πολύ σουρεαλιστικό, το οποίο όμως έχει το επικοινωνιακό στρατηγικό πλεονέκτημα ότι δεν ξέρεις μετά ποτέ τι να πεις. Δηλαδή βλέπεις τον Άδωνη Γεωργιάδη πάνω στο ποδήλατο και λες τώρα αυτό δεν είχα εργαλεία. Μέχρι τώρα νόμιζα ότι κάτι μπορώ να πω, κάτι μπορώ να σχολιάσω, αλλά εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Εκεί στοχεύουν. Παιδιά, πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρούμε την ψυχραιμία μας, όσο σουρεαλιστικό και αν είναι το θέαμα. Αυτή είναι η δυσκολία στην πραγματικότητα. Και να κάνουμε σοβαρή κριτική. Μας το κάνουν δύσκολο, αλλά μπορείς να κάνεις και σοβαρή κριτική ακόμα και όταν είναι δύσκολο. Πρώτα γελάσεις λίγο, εντάξει. Το χιούμορ είναι πολύ ωραίο. Δουλεύει, κάνουμε και σατιρική εκπομπή παράλληλα. Θάνο Καμίλαλη. Φοιτητικές. Πάμε να δούμε την κατάσταση στο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε, άλλοι λένε έτσι, άλλοι λένε αλλιώς. Δεν θα πάρουμε θέση εμείς. Άλλοι λένε ότι έβρεξε. Θέση. Άλλοι λένε ότι έβρεξε. Έλα, Θάνο, τώρα. Έχασε η ΔΑΠ. Να πούμε τα θετικά. Αυτή η εκπομπή είναι αισιόδοξη. Έχασε η ΔΑΠ. Κάθε ήττα της ΔΑΠ είναι μια νίκη της χώρας. Θάνο. Η ΔΑΠ συμβολίζει μια σύψη πολύ μεγάλου μεγέθους. Μια δίθεν ευμάρεια, κάτι απολυτή, κάτι εντελώς. Και δάπνου δουφουκού. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Δεν θα... Κάτι εντελώς σεξιστικό με αυτές τις αφήσεις. Και ου. Και δάπνου δουφουκού. Και ακεού. Τα ρουσφέτια με τις σημειώσεις και τα κονέ. Όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή παιδιά η είναι μωρέ, άμα δεν πάνε μια εκδρομή για όνομα του Θεού με τη μιζέρια της αριστεράς, θα πάνε μια εκδρομή να διασκεδάσουν, να ξεσκάσουν λίγο από τα μαθήματα. Τι θέλετε πια? Όλη μέρα με το ταγάρι εκεί πέρα να πίνουν μπάφους για όνομα του Θεού. Λοιπόν, φαίνεται, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, ο ελεύθερος τύπος είχε διαφορετική άποψη. Νομίζω και τα νέα μίλησαν και για... Και ο Sky. Φοβερό. Να πούμε ότι εδώ και χρόνια δεν βγαίνουν ενιαία αποτελέσματα από τους, για τις φοιτητικές εκλογές. Ήδη αυτό είναι αρκετά ντροπιαστικό. Ναι, αυτό είναι προβληματικό. Να πούμε ότι είναι προβληματικό ούτως ή άλλως. Αλλά εδώ πέρα κιόλας που η Νέα Δημοκρατία βλέπει την φοιτητική της παράταξη να πατώνει και της λέει «Δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, έχουμε δικές μας εφημερίδες, θα γράψουν ότι τα πήγες μια χαρά». Αν αφαιρέσεις το 50% της ενσωμάτωσης και τα τμήματα που δεν κέρδισες και αν κρατήσουμε μόνο τα τμήματα που κέρδισες, είσαι πρώτη παράταξη. Και αν όχι, είσαι πρώτη στις καρδιές μας. Μην αγχώνεστε, φίλοι της ΔΑΠ. Θα βολευτείτε έτσι κι αλλιώς. Η ΟΝΕΔ έχει θέσεις. Η Νέα Δημοκρατία έχει θέσεις. Είσαι υποψήφιος δικηγόρος. Μπορείς να γίνεις διοικητής νοσοκομείου, για παράδειγμα. Γιατί όχι? Είσαι λογιστής. Θα σε βάλουμε σε μια άλλη θέση. Δεν ξέρω που θα μπορούσα που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ένας δεξιός λογιστής σε μια κυβέρνηση της δεξιάς. Πες μια θέση. Μπορεί να πάρει κανένα νοσοκομείο για αυτός που είναι εύκολο. Και αυτός είναι νοσοκομείο. Ναι. Μόλις αποχωρήσει η προηγούμενη γενιά, που είναι και... Τέλος πάντων. τι γίνεται τώρα με τη ΔΑΠ? Καταρχάς θέλω να πω ότι η εκπομπή μας είναι πάντοτε αμερόληπτη και αντικειμενική. Εμείς δεν κρίνουμε τις πολιτικές προτιμήσεις των φοιτητών. Άλλοι είναι με τη ΔΑΠ, άλλοι δεν είναι. Δεν μπορούμε εμείς να. Δεν είμαστε στο μυαλό αυτών των παιδιών. Είμαστε όχι, και να μην μια, είστε με τη ΔΑΠ. Όχι. Η εκπομπή δεν στέλνει συχνά πολιτικά. Να μην είστε με τη ΔΑΠ, απλά δεν είναι. Είναι αυτό που λένε δαπίτης να μην γίνεις. Δαπίτης να μην γίνεις. Μπαμπά, είμαι γκέι. Δαπίτης μην γίνεις. Τώρα, πώς ακριβώς έχει γίνει αυτό, νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να το κουβεντιάσουμε. Το ζήτημα είναι τι ακριβώς συμβολίζει και η συμμετοχή στις φοιτητικές εκλογές και η ψήφος στην ΔΑΠ. Έχω την εντύπωση, έτσι πολύ τώρα, από πολύ μεγάλη απόσταση, κυρίως ηλικιακή, αλλά και πρακτικά κιόλας, δεν έχω συμμετοχή στη ζωή του Πανεπιστημίου. Πήγα προχθές, αλλά δεν συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο. Μίλησαμε δηλαδή σε μια εκδήλωση, το έλεγα. Το ζήτημα είναι ότι η ΔΑΠ συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο στο Πανεπιστήμιο. Είναι ένα μείγμα κοινικού τυχοδιοκτισμού, αναζήτησης καριέρας με όπλο και εργαλείο, την κομματική αναρρίχηση και ενός ατελείωτου ξέφρενου γλεντιού. Αυτό το οποίο έχει πάρα πολλές φορές σχολιαστεί με τις περίφημες, τις διαβόητες αφίσες για τα πάρτι της ΔΑΠ, όπου έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το κλίμα απαιτεί μια νεολαία η οποία να είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι αυτό μπορεί να παίζει ρόλο. Ξαναλέω ότι είναι μια εκτίμηση που κάνω από απόσταση, οπότε μπορεί να έχω και άδικο. Αλλά αν το βασικό πολιτισμικό στοιχείο που έχεις να εισφέρεις είναι ότι οι άλλοι είναι μίζεροι που θεωρητικολογούν για διάφορα πράγματα και τα βλέπουν όλα στραβά γιατί ανήκουν στον κόσμο της μιζέριας, ενώ εσύ είσαι ένα δυναμικό και φιλόδοξο στοιχείο που ζει τη ζωή του, γλεντάει και επιδιώκει την επιτυχία, αυτό φαντάζομαι θα ήταν μια δίκαιη αυτοπεριγραφή ενός δαπίτη. Είναι κάποιος ο οποίος είναι οικονομικά φιλόδοξος, δυναμικός, γλεντάει, πηγαίνει, κάνει πάρτι, πετυχαίνει, βγάζει λεφτά. Αυτό τώρα δεν μπορείς να το πεις και παρά έξω. Δεν είμαστε σε μια τέτοια φάση της νεολαίας. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι έχει παίξει ρόλο και η πανδημία αυτό που νομίζω ότι ήταν πολύ ισχυρό το χτύπημα στους πιο νέους ανθρώπους. Γιατί εγώ έχω καλύτερη σχέση με το σπίτι μου από ό,τι έχει ο μέσος 19χρονος αν μένει με τους γονείς του. Και τώρα η ιδέα τώρα, να κυνηγάς μικροδουλειές με τις οποίες δεν μπορείς να μείνεις μόνος σου, να προσπαθείς να βρεις τέτοιες δουλειές, να μην υπάρχει οικονομικό μέλλον, να ξέρεις ότι θα ζήσεις χειρότερα από τους γονείς σου, πόσο να πιάσει το Μύκονος και πάρτι της ΔΑΠ και δεν ξέρω εγώ τι σε αυτό το περιβάλλον. Καλά, πέρα από αυτό, οι εκλογές έρχονται σε ένα περίεργο χρονικά σημείο με την πανεπιστημιακή αστυνομία και με τα πανεπιστήμια να έχουν μπει στο επίκεντρο ξανά, και ειδικά αυτές τις μέρες, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της Νέας Δημοκρατίας, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και ακούμε 2-3 χρόνια από την κυβέρνηση και τα ΜΜΕ της, τα πολλά, ότι δεν μην κοιτάτε αυτούς τους λίγους που φωνάζουν. Η σιωπηρή πλειοψηφία των φοιτητών, αυτοί που θέλουν να έχουν ένα καλό πανεπιστήμιο κλπ. Θέλουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, θέλουν την ασφάλεια. Και έχει μπει αυτό ως θέμα. Σωστά, Κωνσταντίνε? Δεν είδαμε να εκφράζεται αυτή η πλειοψηφία των φοιτητών. Σίγουρα αυτό δεν το είδαμε. Αυτή ήταν επίσημα και η θέση της ΔΑΠ και ίσως αυτό ο Λιζαρδάκης. Αν είναι κάτι που στήχησε. Αν υπήρχε αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία των φοιτητών που βλέπει αυτές τις εικόνες της ανομίας, βλέπει αυτές τις φωνές που εκφράζονται πάντα οι μειοψηφίες εισαγωγικά, θα πήγαινε να στηρίξει τη μία παράταξη. Υπάρχουν κάτι περίεργες ανεξάρτητες εκεί πέρα, δηλώνουμε ανεξάρτητοι για να μην δηλώσουμε δεξιοί. Τη μία παράταξη που στηρίζει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Και θα έλεγε, ναι, εγώ θέλω αστυνομία στα πανεπιστήμια μου. Αυτό δεν έγινε, πέρα από, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Οπότε και αυτό λαμβάνεται υπόψη. Υπάρχει μια συζήτηση στα social media επίσης περί των αποτελεσμάτων. Και υπάρχει μια... Απ' τη μία υπάρχουν τα πανηγύρια και για την πρώτη θέση της Πουκουσού, αλλά και για με τα αποτελέσματα νομίζω που δίνουν τα ΕΑΚ, εκεί που η σύμπραξη ΕΑΚ και ΑΡΕΝ έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα ποσοστά των ΕΑΚ παύλα ΑΡΕΝ. Δηλαδή η Πουκουσού δεν μετράει, τα μετράει πιο, κόβει σε κομμάτια τα ΕΑΚ κλπ. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία και βάσει των αποτελεσμάτων και πάντα δεν είναι τρελά τα νούμερα ότι η Πουκουσού είναι πρώτη παράταξη. Είναι η παράταξη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν από τη μία, υπάρχουν πανηγύρια και από την άλλη υπάρχει μία πιο κριτική διάθεση απέναντι στο αποτέλεσμα που λέει ότι ότι δεν ενδιαφέρθηκε η ΔΑΜΠ για τις φοιτητικές εκλογές γιατί υπάρχει ένα σχέδιο απονομιμοποίησης των φοιτητικών εκλογών με μικρότερη συμμετοχή, που όντως η συμμετοχή είναι μικρότερη, ώστε μετά να έρθει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και να καταργήσει τις φοιτητικές παρατάξεις με το αίτημα ότι αυτές οι εκλογές είναι ένα πανηγυράκι και δεν συμμετέχει κανείς. Εγώ εστερνίζομαι την αισιόδοξη άποψη, παραδόξως, και θα το πω πολύ ομά, επειδή βλέπω αυτή την κουβεντούλα και βλέπω και αναλύσεις τύπου έρχεται το τέτοιο κλπ. Αφήστε ρε παιδιά λίγο να χαρούμε κάτι. Αφήστε λίγο, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι όλα ένα σχέδιο του εχθρού. Δεν γίνεται να ετεροκαθοριζόμαστε μονίμως και να λέμε ότι πέφτουμε σε μια παγίδα και να είναι ένα σχέδιο, μια φάκα που μετά θα μας έρθει από την άλλη. Αν είναι να έρθει το θέμα της κατάργησης των φοιτητικών εκλογών και του αποκλεισμού των φοιτητών από τις όποιες αποφάσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν στα πανεπιστήμια, υπάρχουν αντεπιχειρήματα. Δηλαδή, τώρα, αν έρθει μια πρόταση κατάργησης, προφανώς υπάρχει ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στο δημόσιο διάλογο που λέει ότι πας να καταργήσεις τις φοιτητικές εκλογές όταν δεν κέρδισες. Που είναι κάπως δυνατό το επιχείρημα, κατά την άποψή μου. Τη μία φορά που δεν κέρδισες μετά από 34 χρόνια, 30 πόσα χρόνια, 40 χρόνια, τώρα δεν σου αρέσουν οι εκλογές και πας να τις κερδίσεις. Οπότε είναι κάτι θετικό. Και υπάρχει και μια άλλη συζήτηση για τη χρησιμότητα των των φοιτητικών παρατάξεων, μας το γράφετε και στο chat. Και εγώ εδώ, και θα αφήσω τον Κωνσταντίνο να το σχολιάσει στη συνέχεια, η θέση μου είναι να μην είμαστε απόλυτοι. Δηλαδή, δεν είναι πάντα το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε κομματικές παρατάξεις, σε φοιτητικές παρατάξεις, που τρέχουν συνέχεια, και έτρεχαν και στο παρελθόν αν έχουν αποφοιτήσει τώρα, για τη σχολή τους. Είναι οι άνθρωποι που θα κινητοποιηθούν για τη σχολή τους, που θα κινητοποιηθούν για τη δημόσια παιδεία, που θα κινητοποιηθούν για τα πανεπιστήμια. Προφανώς είναι βαθιά πολιτικοποιημένοι, οπότε είναι λογικό να ανήκουν και σε κάποια παράταξη. Και υπάρχουν και άλλοι που επιδίδονται σε παραγωγισμό, όπως υπάρχει μέσα σε κάθε κόμμα. Νομίζω ότι ανάλογα και με την εμπειρία που έχει ο καθένας από τα φοιτητικά του χρόνια, κρίνει και γενικά τις κομματικές παρατάξεις, θα πρότεινε να μην είμαστε απόλυτοι. Και σίγουρα υπάρχουν και άνθρωποι πολιτικοποιημένοι που μέσα στα πανεπιστήμια που δεν τους αρέσει αυτό το πράγμα και ζητούν κάτι που θα ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πανεπιστήμια. Ναι, ας το κάνουν. Όποιος δεν το αρέσει, ας το κάνει. Ας κάνει κάτι άλλο. Εμείς είχαμε κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ συμμετείχα σε μια παράταξη που ήταν κάτι σαν Τσιριτσάτζουλες The Press Project παράταξη, με την έννοια ότι δεν ήταν παράταξη, δεν αντιστοιχούσε σε κανέναν κομματικό σχηματισμό. Ήταν μια πολιτική ομάδα που υπήρχε μόνο στο Πανεπιστήμιο. Διατηρώ φιλικές σχέσεις με όλους τους φίλους με τους οποίους ήμασταν τότε εκεί. Ήταν τεράστια η επιτυχία της και φτάσει κάποια στιγμή. Είχαμε περάσει τις Πουκουσού εκεί πέρα τα κομμούνια. Και μάλιστα επειδή δεν είχαμε και τις καλύτερες σχέσεις. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε μεγαλώσει και καθώς πλησιάζουν τα γυρατιά και ο θάνατος, κάπως μαλακώνουν οι αντιπαραθέσεις. Τότε ήταν έντονες οι αντιπαραθέσεις με τη φοιτητική παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος. Οπότε θυμάμαι να λέει ο άλλος ότι είμαστε ελιτίστικη ομαδούλα και να του λέει ένας φοβερός τύπος σκητσογράφος που είχαμε. Και καλά, εμείς είμαστε ελιτίστικη ομαδούλα. Εσείς που ήρθατε μετά από εμάς. μεγάλη ικανοποίηση. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει, για μένα για παράδειγμα, η συμμετοχή μου στην πολιτική αυτή ομάδα ήταν από τους κεντρικούς αγωγούς, όχι μόνο της πολιτικοποίησής μου, αλλά και της μόρφωσής μου. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ότι αυτό με βοήθησε, σπουδάζοντας κοινωνιολογία, να καταλαβαίνω ποιος είναι με ποιον και να έχω μια ιδέα η οποία δεν ήταν μόνο θεωρητική, αλλά να έχω μια αντίληψη του τι ακριβώς εκπροσωπεί η πολιτική θεωρία σε σχέση με το δημόσιο πολιτικό διάλογο, πράγμα το οποίο το κερδίζεις όταν ξεκινάς να πολιτικοποιείσαι. Λέω ειλικρινά ότι αυτό συνέβαλε και στην μόρφωσή μου. Δηλαδή ότι οι συζητήσεις που γίνονταν, το επίπεδο της αντιπαράθεσης σε αυτή την ομάδα ήταν ισχυρότερο κίνητρο από τις πανεπιστημιακές μου σπουδές. Και επειδή η εικόνα που έχω από την Αγγλία είναι από συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, εγώ μπορώ να πω ότι το χαίρομαι αυτό που υπάρχει στο ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτι που μου αρέσει, παρότι προφανώς, εντάξει, τώρα δεν θα έχω ένας να μου ξυνίζει, ένας να μου βρωμάει, αλλά αυτό είναι κανονικό, φυσιολογικό. Ως γνωστόν, αυτή είναι η κανονική κατάσταση του ανθρώπου, να του πέφτει στενό κουστούμι η συμμετοχή στα ανθρώπινα. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ θέλω να πω ότι τουλάχιστον για μένα, και αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο το βλέπω σήμερα, εκτός από την πολιτικοποίηση, αυτό συνεισφέρει στη γενική καλλιέργεια των ανθρώπων, στη δυνατότητά τους να κατανοούν τον κόσμο, να κρίνουν, να έχουν άποψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο πέρα από την ιδιωτική τους ζωή, αρετές που είναι πάρα πολύ πολύτιμες και οι οποίες δεν κερδίζονται μόνο στη βιβλιοθήκη. Κερδίζονται σε πολύ σημαντικό βαθμό από τη συμμετοχή σε συλλογικές διαδικασίες. Οπότε από αυτή την άποψη, όσοι είναι τέλος πάντων αυτή η πτώση και η ήττα της ΔΑΠ, είναι πολύ ευχάριστο νέο. Γιατί η ΔΑΠ εκπροσωπεί αυτό στο πανεπιστήμιο, αυτόν τον κόσμο της ρεμούλας και του χαροπού βολέματος που συμβολίζει στην ενήλικη ζωή η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, ενήλικη ζωή είναι και αυτή, αλλά είναι τέλος πάντων τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής. Ήταν κάπως θλιβερό να βλέπεις παιδιά τα οποία έχουν ενστερνιστεί έναν τόσο κοινικό αξιακό κώδικα τόσο νωρίς στη ζωή τους. Όχι ότι είναι καλύτερα να τον στερνιστεί κανείς αργότερα αυτόν τον κώδικα, αλλά όπως και να είναι, σοκάρει λίγο περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει με το καλημέρα σας. Μας γράφετε, βλέπω το σχόλιο του Ζήση. Πάντως, το να βγάζει κάθε παράταξη διαφορετικά αποτελέσματα είναι κάπως θέμα. Όχι μόνο αυτό, είναι χοντρό θέμα. Δηλαδή, προφανώς το ότι λες ότι κάποια πράγματα είναι θετικά, υπάρχουν και πάρα πολλά που είναι αρνητικά. Θα μπορούσε ο θεσμός των φοιτητικών εκλογών να προστατεύεται καλύτερα από τους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να είναι και πιο θωρακισμένος απέναντι σε πιθανές επιθέσεις από μια κυβέρνηση που θα θέλει πάρα πολύ να μπορεί να τις κάνει αυτές τις επιθέσεις. Δεν κάνει και λίγες επιθέσεις στο πανεπιστήμιο. Που αν ψηφίσουν την επόμενη χρονιά οι αστυνομικοί, αν ψηφίσουν τα ντουβάρια που λένε ότι θέλουν να τα κάνουν βιβλιοθήκες, αν ψηφίσουν τα δέντρα, μπορεί η ΔΑΠ να ανακάμψει. Δεν ξέρουμε. Είναι χρόνιο πρόβλημα, όπως υπάρχουν προβλήματα και μέσα στις παρατάξεις. Απλά να μην είμαστε απόλυτοι. Και επειδή βλέπω και ανθρώπους και επειδή είμαστε μέσα στους αγώνες που δίνουν οι φοιτητές για δημόσια παιδεία, ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, παράλληλα στις αντιπολεμικές πορείες, για κοινωνικά θέματα, για το οι φοιτικοί συλλόγοι είναι στην πρώτη γραμμή. Οι όσοι είναι. Αλλά αυτοί είναι άνθρωποι τώρα που τρέχουν για 200 πράγματα και παράλληλα δεν έχουν και το περιθώριο να μην. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν τέτοια περιθώρια να μην συμμετέχουν στα μαθήματα και στις σχολές τους. Γι' αυτό επιμένω πολύ σε αυτό. Αδική προσπάθεια νομίζω ανθρώπων που προσπαθούν πολύ, ενώ θα μπορούσαν να κοιτάνε περισσότερο την πάρτη τους. Τώρα τα υπόλοιπα, ξέρεις ότι ο άλλος κάποιος μπορεί να έχει παροπίδες, κάποιος μπορεί να κάνει και αυτός προσυνειδητισμό, ότι οι εντάσεις. Ναι, οκ, εννοείται. Μας είχε απλώσει ένα τεράστιο σεντόνι με σφυροδρέπανο και είχαμε απλώσει μπουγάδα ακριβώς δίπλα στο πανεπιστήμιο. Δεν ήταν σωστό αυτό τώρα. Και ιδίως όπως έχουν γίνει τα πράγματα εδώ πέρα, εμείς αναδημοσιεύουμε Μπογιόπουλο εδώ πέρα, καταλαβαίνετε. Έχει σκληρύνει η εποχή, έχουμε έρθει πιο κοντά με τα κομμούνια. Έχουμε φιλικές σχέσεις με την Ελληνοφρένεια που τολμάς τώρα, 5-6 έχουμε μείνει, θα μας φάνε ζωντανούς. Αλλά τότε ήταν πιο μεγάλη η εχθρότητα, δεν υπήρχε τέτοιο περιθώριο για φιλικές σχέσεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα τελευταίο συγγνώμη, Κωνσταντίνε, επειδή βλέπω το σχόλιο. Πες το. Και επειδή και αυτό λέγεται. Εντάξει, δεν σημαίνει και απαραίτητα ότι θα μετεφραστεί κάτι τέτοιο σε εθνικές εκλογές. Δεν το ξέρουμε. Μπορεί στις εθνικές εκλογές το χάσμα, εγώ το πιστεύω, ότι το χάσμα του τι θα ψηφίσουν οι νέοι με social media κλπ. Και θα ψηφίσουν οι πιο μεγάλη ηλικία που ενημερώνονται περισσότερο από την τηλεόραση να είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Εγώ το πιστεύω αυτό. Ναι. Οπότε δεν σημαίνει, δεν είναι κάποιο προμήνυμα κάποιες ανατροπής. Και αυτό θα δείξει. Μας ρωτάει εδώ πέρα μια φίλη αν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν οι εκλογές. Δεν μπορούμε τώρα, δεν μπορούμε. Διαφεύγουμε. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε σπίτια μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, μια μουσική εκπομπή. Κατά εξαίρεση, σήμερα συζητήσαμε λίγο επικαιρότητα. Δεν ξέρω πώς μας ξέφυγε. Ο βασικός λόγος για τον οποίο κάνουμε αυτή την εκπομπή είναι για να πέσουμε αυτές τις μουσικάρες στο διάλειμμα, στην αρχή και στο τέλος. Πάμε, Βασίλη Μύτικα. Γεια σας, φιλιά.